cockroaches. That's equally valuable. Yes. Se irrati hosti dau. Dana radio formulea. Zelango puta mierda. Pincha la irola, colega. 107.5 FM. Por Rusalda. Barazki bizidunak, ortuaren alde izkutua. Saca tus raíces y deja de vegetar. Gaude, Irola irratian, eunda zazpita erdian. Da zer ondo, hemen daukazue, barazki bizidunen saioa. Porruzalda barri bat, zuen belarrientzat, eta gu hemen berbetan. Ez aitez joan ondillo, lurrengo ordua, zuretzako izango da. Egon zaitez, belarria pegeta, ez aitez joan ondino lagun. It may be rough going, just to do your thing, the hardest thing. Oso ondo, Lea, oso ondo, jo, zelan nabaritzen da, pasado zuzen urte danak, hor, konservatorioko koroan, afinatzen, asako pako, eh? Olea Pavarotti deituko dutxugu emetik aurrera. Total, hasi dugu Porrusalda barri bat, eta, bueno, ba, gaurkoro programarako dekoguz prest seinale askea, inizituren tartetxoa, pasaren astean hasi ginen, Somos Viento audio dokumentalen tartetxoa eta berben orgia bat ere egongo da aurkoan, así que eta retraka bat, aiztu bari bebai, retraka bat ere bai. Así que etxasue galdu eta goazen aurrera. Bueno, programa hasi aurretik nik geuzetxu bet esan behar dut. Badakizue, oindala denbora bat, ez dakit zenbet, hor sonda baten bidali gendule barazki bizidunak programa bat hor espaziora, han ez dakit nongo bidean, eta ba, pronostiko guztien kontran, ba, itxuli inda, olako geuzea raro bategaz, ez dakit disko, ez dakit zelan deitu, olako geuze bategaz, eta, bueno, entxe hor gabi saiatzen, abertze hosti dan, eta segaitik itxuli dan ainarin sonda hau, eta, bueno, ba, segiduko dugu honen barri emoten, baina jakin deizuen, bidali gendun sonda espaziora gure programeagaz, itxuli indala. Azalore, azalore, alaba maitea, altxatu burua eta ikusi hortu landua. Egunen baten erreinu hau zurea izango baita. Baina, aitatxo, kalabaza gorena, barazki guztiek hanka egin dute. Eta non daude ba? Irola irratian, Domeketan, 6etatik 7etara. Barazki bizidunak, mugitu sustraiak, badator... Barazkien matxinada! Thank you, France, Brennan, Prince, Turning, Mannington, so the max good world work. And when it's saying, can't seem to thinking about world... Retraca. Ongi etorriak retraka sariaren beste saio batetara. Badakizuen moduan pasadan urteko sari nagusia Israel Pardera joan zan, handetan jahuk irabazi zeuen eta saiatu gara berarekin kontaktuan jartzen gure sari emoteko, baina txungo dauz, Mosadeko peña honek, ba, hor dekosku hor, ba, un poco acojonaos, porque saiatu gara eta ez dozku itxi. Baina, bueno, segiduko dugu gure grinean hor berari premio emoteko. Bebai, gure dago goratu an Mariano Rajoyri boto emondo txonak, ba, guregaz, ba, kontaktuen ipinteko, zeberetxa dau kriston opari polite. Eta bueno, beste barik, ordoa, urte honetako lehenengo retrakasaria. Ladies and gentlemen, aste honetako retrakasariaren irabazlea... Ibon Uribe, Galdakoko udaletxea kapitalari eta espekulatzailerei saltzagaitik, espekuladore eta interes pribatuen morroi bihurtzeagatik, eta gainera argazki guztietan ateratzeko duen grin horregatik. Galdakoko udalerriko baliabide eta espazio publikoak saldu eta interes pribatuen menpe usteagatik. Gaur, Galdakako espaloi batetik paseatzea taberna terrazak eskibatzeko karrera bihurtu arteraino. Arazo eta interes sozialetatik kanpo dauden infrastrukturak sortuz, bai herrian zehar jarrita dauden alferrikako bankuak eta bestelako inmobiliario absurdoengatik. Erabiltezina den bidegorria jarri eta gainera euria daroalako 1000 euro gastatu eta gero. Modelo urbanistiko individualista aurrera eramateagatik. Ezertarako balio ez duten iturri gabeko eta elkartxera gonbidatzen ez duten plazak sortxeagatik. Beraz, txontxongilo neoliberal kupida gabe eta herriaren etxai izateagatik. Como alcalde y buen burguet, tu deber y tu misión es hacer un buen escaparate para comerciar y están de sobra los mendigos que dan mala fama a nuestra ciudad. Y la gente adinerada ya no vendrá a gastar, echarlos fuera. Fuera, dentro, fuera. Como una mierda que podrías pisar mientras llenas tu boca con la solidaridad. La solución es una cámara de gas. Mandarás a los de siempre a controlar, que no quede un mendigo sin democratizar, porque tú eres un rico. Pero temes la oscuridad, oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara de gas. Solo falta un detalle, ¿quién tendría que entrar? Gente, inizitu musika elkarteko urrengo irratizai honetan lehengo esango dugun gauza izango da sakatu diskoa kalean dekola jada. Aurrekoan me komente gendun badauela kaletik, así que gogoratu zue, disko hori hartu behar duzue, emetarin ez dauz asko, así que dauz prisa, kojon. Bueno, eta esateko bebai, inizituk CD barria aterako dauela laster, talde guztiekaz. Bo, eta disko hau aurre erateko, ezinbestekoak ezin direz gure teknikariek, Mikel Molina eta Unai García, horre direz, txaron, horre direz teknikoak, ba, grabak eta aldekoak, ez bera, aparte bai dauz, ba, beste batzuk zuzenekoak direzela bardinek, Unai eta Molina, eta gero bai dauaritz, egiten duela bai ba euren lan baretine. Orduen gaurkoan hemen ekarri duguz Mikel Molina eta Aritz Zamayoa. Eta eurei engo dotxegu geur gure elkarrizketa. Bueno, azaldu pizka zelan egiten duzuen zuzenekoa. Ja. Mikel? A ver, ba, bueno, zuzenekoa ba, azten da lehenengo lokalean ez, materiala dakogun lokalean. Han ba, materiala eta kargo egiten dugu kotxetan, ze furgonak, ez teko ze furgon askorik. Eta dauzenan ba, beti problemak. Baina, bueno, hori, kargetan dugu materiala, eraten dugu bere lekure, kontzertu dan lekure, eta gero han ja, banatu egiten dugu ze hori, lanak eta ba, inizituko jenteagaz. Eta, bueno, azte gara montetan, eta, bueno, dena dagunean prez, ba, batez ere hori, teknikoa ja egiten dugu lan, hori, lan teknikoak edo, ez, maien eta argiekaz eta lan. Eta, ez dakit. Eta jakin gure dugu bai Arkaitzek eta biok gu musikari gara eta ez dakigu zer dan ba hori kontzertuen alde tekniko horretatik izan dauzen gauzek orduen inizituko egun materialagaz gero esplikeko duzue laburki zer dekogun eta bueno igual espliko zer dekogun da horregazia erreza badala neitea edo gehiago behar baduzuen edo ia zer bueno ba a ber guk dekogune pea moduen publiko antzako direse zugrabe bi eta amoz pulgadako altaoz bi eta bueno horregase esteko gu inder askorik kontzertu handiek eiteko eta bueno ba maile edo sortzi kanalekoa da eta bueno orduen horregase ezin leike gauza handirik egin ezin leike bateria bate osoan mikrofone hau ze ampliek eta be inderra behar euri orduen ez da kanal suficiente anontxako eta orduen ba normalan egiten dugu zen geusek edo iziten dire leku txikietan geuse txikitzuek eta bueno ba egiten dugu hori ipini dekogun materiala eta horregase aldana hein eta bueno ez da erresa ze beti dau hobetuteko forman bat, orduen beti gabiz horre burruken apur bete hau erosin behar eta beste eta ez dakit zer, ez da Molina. Zelan da, ondo egin zuzuk hori, Ba bai, hori, azkenean ba hori, gu be dekogun materiala dekogu eta horregaz aurrera, joan behar da, baina bueno. A ber, zeo zer gehiago atenetan dan. Bueno, eta kontzertuetan argiek eta be erabiltzen dozu ez. Da, zelan ere egiten da hori. Biende humo. humo. Queremos humo. Biende burru. Bai, bueno. Argiek, ba, bueno, deko guz, bueno. Laule. Gitsi, deko guz. Laulez bakarrik deko guz kolore moteko. A ber. Eta gero, ba, este lau zuriek edo. Ta... horregaz askorik ezin daim, ez? Baina, bueno, azkenean kolorea purbete moteko kontzertutik bateri ba, bueno, ez da nahiko dala, baina, bueno gehiago badaoz, ba, beto, ez? Baina, bueno, dekogunaz, ba, hori, aurrera joma dugu, así que... Bai, dekogunaz, más o menos konpontzen gara. Baina, más o menos horrek esan gure dut deko zura intenzio hartuteko gauze gehiago, ez? Bai, urrengo erosketak pentsa dugu ze, bari, beste fokotxu batxu, ba, erostea... Eta mobil batxuko holan, mugitzen diesenako lan erostea... Bai, motoriz hauek. Tela dirigidos. Bai, esos que nos gustan a todo el mundo, Ai... Azkenean be bai beste bizitasun bat ematen... No? Bai, bizitasun bat, azkenean... Estenariari edo, ez? Bai, da... Ja, dire. Como se dice, Azkenean horrek emototxu beste bizitasun bet, beste itxure bat eszenarioari haces una escena más vistosa. Más pro. Edo ez? Bai ez? Bai. Da, bueno, hori geuseke horrek geusek zain duen badirez. Azkenean horrek emototxu erakargarritasun bet edo publikoari edo. Ose, azkenean gaur egun emototxe, ose, agentak emototxe importantzi gehiago seguramente argieri eta zelan montedan eta zelan doan kontzertu edo eszenografia hori es, ba hori, sonorizazioari baino. Aha. Bai, egunot, ekipoa eukiteko ekipo bat eukiteko behar dela diru gehiago lokal hobea, Eta ontsa bertan be, ba hori, diskoa gazta hori deko gara hori, ez da? Ez da, kibula erosi, diskoa gatara, zeme diskoa tara, jentari guzteko jakon, ez jakon guzteko. Bai, horregatik gabe, hori, ebe bai, ba hori, ez? Talde berriak eta ekarteko gurean edo, ez? Eta, aber, animatzen dira esan, eta, ba hori. Aizta. Pasetan dira esan, ba hori, gauzela gaztetxean, ba, aztenetan, sortzit erdietan, egiten dugula hori, asamblada. Eta hori, aber, jentea animetan dan, etorten. Bueno, eta bukatzeko esan nahi dugu elkarteren bat edo gaztetxeren bat badago kontzertuak montatzeko gogoekin, kontaktetu alduzuela gurekin inizitu musikalkartea @gmail.com. Eta betiko moduen, bai esateko badeko gula blog bat hortik, Googleen ipinite inizitu musikalkartea gertzen jatxula hor Wix plataforma horretan, eta inizitu zetagaz, bai, bagazpadan. Eta hor dauzela ba, gure argazkiek, talden argazkiek, eta, bueno, igual dau desaktualiz eta edo. Baina, bueno, hor txeko zuen gure argazkiek ikusteko, igual gure arpegiek, badazpan. Eta, ba, zimaz, azkenekos bi abesti piniko dugu, zontxe, sakatu taldeko Nacer y Morir, Arkaitzen taldea, sakatu dela, por cierto, diskoa kalean dekiela, venga, ba, venga, hartu ba, no se... Eta Gudaize taldeko violentzia bestie, nire taldea, Gudaize. Eta, bueno, ba, abesti honek biek egongo diezela gure inizituko zeiden honetan. Asi que disfrute izue eta hurrengo arte, animo peña. Eta gora musika askea. We'll be right back. Barazki bizidunak entzuten zaude. Eundazazpi.bost, Irola irratian. 9 de cada 10 nekazaris lo recomiendan. Free software is the first battle in the liberation of cyberspace. Who controls your computer? Is it you? Or is it some big company that's really controlling it? Adi egon, hau da, Seinale Askea. With my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities, 'cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. Gaurko Seinale Askean Free Basics proiektua sarituko gara berbetan. Free Basics by Facebook. Igual izen honekin ez dozue ezagutuko zertaz ari naizen. Izan ere, pasaden irailean aldatu dotzi izena proiektu honi. Orain arte, internet.org deitzen zitzaion Facebooken plan honi. Printzipioz, gauza ona dirudi, baina kritika pila bat jaso dauz hasiera batetik. Eta bueno, zer daba Free Basics by Facebook? Elkarte edo asozesino bat da, Facebook eta telefono mobilentzako internet hornitzaile enpresen artean. Eta baita, tokian tokiko gobernuekin batera. Facebook eta hainbat konpainia telefonikaren arteko asozesino bat, eta bere helburua interneteko zenbait weborritara debalde sartzeko aukera eskaintzea da. Ideia da, ekonomia emergenteetako herrialdeetan, internet erabilera erraztea eta bultzatzea. Eta dagoeneko, Afrikan, Asian eta Amerika Latinan, hasi dira martxan jartzen. Gauza ona orduan, ez da? Ba, proiektu honek egiatan kritika zorrotzak jaso dauz. Akusatzen zaiona da, sareko neutralitate printzipioa ez dauela betetzen, zero tasa eredua erabiltzagatik. Oina salduko dotzue zer da nau. Bebai leporatzen zaio erabiltzaileen pribatasuna urratzen dauela, eta erabiltzaileen arteko desigualdadeak sortzen dauzela. Lehen mailako eta bigarren mailako internet erabiltzaileak sortuz. Goazen azaltzen kritika hauek apur bat zehatzago. Hasteko, zer da zero tasa eta zergaitik honek urratu dezake eta urratzen dau interneteko neutralitate printzipioa. Ba oso simplea da, zero rate edo tasa zero da hainbat operadora eta konpainia telefonikoak egiten duten gauza bat. Basikamente da, konsumitzen dugun internet datu batzuk ez kobratzea eta gratis eskaintzea. Dato espezifiko batzuk, adibidez aplikazio zehatz baten bitartez navegatzen duguna, edo zenbait web horri alde, konpainia telefoniko horiek aukeratzen dituzten web horri batzuk, gratis eskaintzen. Gauza ona dirudien arren, problema da honek neutralitate printzipioa urratzen dauela. Zenbait webek asko zerrazago daukate honen bitartez trafikoa jaso eta ospetsuak egitea. Asko zere zailagoa izango da web horri jaio berri batentzako ezagutzera emon eta jendearen gana heltzea. Erabiltzaileak zerbitzu honen probedoreak erabekitako burbujaren barruan navegatuko dute. Azkenean hau, telefonan instalatzen dugun aplikazio bat da, eta honek aukeratutako 15 zerbitzu edo web horri bizitatu ahalko doguz bakarrik. Agian, tokian tokiko gobernuak eskatuta, sarbidea emango digute WhatsApp eta Twitter erabiltzeko. Baina, klaro, ezingo dugu Telegram erabili, ez da ere diaspora bezalako sare sozial dezentralizatuak. Ojo, kontutan izan, interneten sekula egon ez den pertsona bati hau eskaintzen badiogu, azkenean pentsa dezakela, daukana dela dagoen guztia. Facebookek aukeratu eta eskaintzen diona dela internet osoa, benetako internet, eta hori ez da egia. Bestalde ulertu behar da praktika hau, Facebook eta konpainia telefonikoen arteko akordioa dela. Eta web horri zehatz bati, kasu honetan Facebooki, privilegio galanta emoteaz gain, konpainia telefoniko batzuek ere bentaja galanta daukatela. Errezagoa da, konpainia telefoniko erraldoientzako akordiotara heltzea eta honelako zerbitzuak eskaintzea. Facebook bezalako web horrientzako, internet.org edo Free Basics by Facebook bezalako zerbitzuak eskaintzeko, konpainia telefoniko arrakastatxuak aukeratzen dabez. Beraz, honelako iniziatibek konpainia sendoak are gehiago sendotzen dabez. Txilen, adibidez, zero rating praktika debekatuta dago. Wikimedia Fundazioak ere egin zuen bere aplikazio txoa zero rating bidez Wikipedia edukiak eskaintzeko gratis. Honek ere kritika galantak izan zituen, konpainia telefono batzuei bentaja emotearen. Baina Facebooken proiektu hau, internet.org edo Free Basics by Facebook, ondino askoz ere kritikatuagoa izan da. Zuckerbergek berak deklaratu zuenez, Facebooken irabaziak publicidad focalizada izeneko eredutik lortzen dauz. Hau da, iragarkiak txertatzea, jakinda ze pertsona klasek ikusiko dauzen iragarki hauek. Ohikoa eta normala da, iragarkiak fokalizatzen saiatzea eta horretarako estudio soziologikoak egitea. Baina Facebook bezalako konpainiek honetarako, eta zehazki internet.org bezalako aplikazioek, erabiltzaileen navigazioa monitorizatu egiten dabe. Dana doa Facebookeko zerbitzari baten bidez, eta honek datuak bildu egiten dauz. Aplikazioak ez du HTTPS bezalako protokolo seguru eta zifratuen erabilera baimentzen. Zeronen bitartez gure datuak, mezuak, pasahitzak, dana dago Facebookeko langile baten eskutan. Free Basics by Facebook erabiltzen dauen pertsona batek, zerbitzu eta eduki batzuk biztaratu ahalko ditu, Facebookek, telekomunikazio konpainia erraldoi batzuek, eta tokian tokiko gobernok aukeratutako zerbitzu eta edukiak bakarrik. Ezingo dute zifraturik erabili, HTTPS. Ezingo dute bideorik ikusi edo alta definizionean dauden argazkirik. Ezingo dute artxiboek elkartrukatu eta ez dago adibidez JavaScript ere ez. Irakurri noen moduan hau da el internet pobre para pobres. Apenas migajas. Beste kritika gogor bat egiten saiona zerbitzu honi, bere free eta premium aukerak dira. Bereizketa egiten du erabiltzaileen artean, segunde baldeko bertsio erabili, edo ordaindu, eduki desberdinak bizitatzeko aukera egongo da. Erabiltzaileen arteko kastak, ordaintzeko prest daudenen eta ordaintzen ez dutenen artean. Gainera, hau sustatzeko, eduki batzuk gratis eskaintzen dira denbora batez, eta gero ordaindu egin behar dira. Estrategia hau ez da berria. Askok egiten dabe, baina ez da oso etikoa, ez? Ni gogoratzen nahi txikitan esaten zigutela kontu zibiltzeko drogekin. Lehenengo droga koparitu egiten zituztela eta gero engantzatuta zaudenean zaska, kobratzen hasten zirela. Bueno, nire amama konfundituta zegoen. Tamales niri ez doztie inoiz droga uparitu. Baina narkotrafikantek egiten ez zuten movida hau, beste trafikante legal batzuek egiten dabe konstantemente. Batzuk esango dabe obedala gitxi, ezerrez baino. De hecho, internet.org salatzen eta kritikatzen ibili derenei, askotan esan zaie pobreen kontra gaudela, internet elitista bat nahi dugula. Obedela gutxi, ezerrez baino. Egiatan, ezer ez daukanak, ziur eskertuko dauela gutxieneko apur hau. Baina benetan gauza perversoa iruditzen zait. Urik ez daukanari, egarriz dagoenari, pozoia emotea bezalakoa da. Desde luego, hau ez dela solidaritatea, baina eske ez da karitatea ere ez, hau transnazionalen imperialismo bortitza da beste behin, de manual. Badago esaldi bat onelakoetan errepikatzen dena. Zerbait gratis eskaintzen dizutenean, orduan produktua zu zeu zara. Facebookek irabazi gehiago izateko, bere publicidad focalizada ereduaren bitartez, lehen gai gehiago behar dauz. Gizaki kontsumitzaileak behar dauz. Non dauka oraindik esplotatu gabeko lehen gai ugari? Ba, ara doa Facebook eta hor jartzen dau bere negozioa martxan. Prosperitate eta solidaritate edo karitatea anuntziatuz, baina bien bitartean tokian tokiko komunitateez aprobetxatzen, haien eskubideak urratzen eta benetako garapen baterako bideak ostopatzen. Bueno, ja amaitzen joateko, Panamako kasua komentatu nahi dotzuet. Hemen Digicel Mobile konpainiarekin batera jarri zen martxan internet.org. Eta benetan esanguratsua izan da, sekretupean egin zelako akordioa, beste telefonia konpainiek eta instituzio publikoek jakin barik. komunikabideen esperientzia falta honelako gaietan aprobetxatuz, eta atentzio mediatikoa Cumbre de las Américasean zuzenduta zegoela, bere proiektua altruista eta solidarioa den mezua zabaltzea lortu zuten. Kontua da, Panaman bazegoela ja lehendik ere internet gratis eskaintzeko plan lokal bat, eta inkluso inbertsioa ere eginda zegoen, hasi ke hauek aprobetxatu ziren eta beren proiektu pribatuak eratu zuten publikoa baino arinago. Askotan sortzen zaigun galdera da, ea ze alternatiba dagoen eredu honen aurrean, eredu kapitalista honen aurrean, eredu imperialista honen aurrean. Ez dago alternatiba bat eta bakarra. Kontua da, tokian-tokian eraikitzen joatea norbere alternatiba. Ez dakit, gifinete izango badan, edo beste mugimendu sozial bat, edo tokian-tokiko estatuek plan konkreto eta lokalak egin behar dabezen, ez dakit. Baina bai badakit, Silicon Valleyko marraso erraldo jauek etortzea bere eredua saltzen, desde lugu egin daiteken gauzarik txarrena dela. Bueno, gente, honekin gaurko ataltxoa osatu dugu dagoeneko. Espero zeuser barria ikasi izana, eta ausnartzeko aukera emon izana gai honekin. Badakizue, bi aste barru, urrengo porrusaldan, seinale aske barri batekin etorriko gara. Eta bueno, bien bitartean segitu dagigun gaurkoagaz. Ale! Kodiko norte zauen mata dakatu, eta gripa leita, errua duten entako, denontan zabeza, etorkizun gorria dator, zabaltatu metua, guztiak porro katiteko. Kodiko norte zauen mata dakatu, eta gripa leita, errua duten entako, denontan zabeza, etorkizun gorria dator, zabaltatu metua, guztiak porro katiteko. Monarkia puto horrentzat herriaren sua daukat, mila taupada itzen atzean da gure haien aurka, izan tanta tupuz talka, eskubideak txantxan, polisman in the street, kill Inigo Kabaka, zaudek marka entzun zazu kaletan dago notxa, langileen aurkako eraso da murrizketa, benetan latzak, benetan lotxa ematen dit, alkatea roputzak kukutza nola botasun herriari bultzaz, kizartean kaskar gabil, olako tipokin dagoera aldatzeko, ez zerrez egingo deunarekin, green capital es violencia cipayal, como violencia verbal, de maneiro y cospedal, en zunda villa nere abocha, según zei ratitan, deuses de teser gorde, cori bakarrik falta zan, selantegitan auzotan, bai erriko jaietan, beti zanen dira tresnak, muy sildu naietan. Echazo a altu, zure bizitza gaur da, biarakian dan aldatuko da, echazo a altu, urrutie gongo gara, biarakian dan aldatuko da, echazo a altu, zure bizitza gaur da, biarakian dan aldatuko da, echazo a altu, astu, astu, ama lurra. Kodiko norte zau, zuen mate dakatu, eta gripa leita, errua duten entako, denontan zabeza, etorkizun gorria dator, zabaltatu metua, guztiak porronka egiteko. Kodiko norte zau, zuen mate dakatu, eta gripa leita, errua duten entako, denontan zabeza, etorkizun gorria dator, zabaltatu metua, guztiak porronka egiteko. Gustura egon arazten nauen, erritmo baten sartuta, esateko arrain guztia ez dagola salduta, zertutan oiuka, hau txikabe geratzen direnek merezi dute zerua beti xutan. Blai, edozein gauza prestatzeko gai, engo dugu gura duguna baina ez nola nahi, naiz ta zaila izan saiatuko naiz, buruak eskatzen dizkidan zerak egiten bai, bai, haitu, sistemak burua badik nahi zaitu, zure bizitzaren bidea kontrolatu nahi baitu, gure mezu entzun dezazuna llegatu gaitu, kartu partez izan gaikuta nortasunarekin jarraitu, ordu bila dezagun geure lekua sua, emateko asmotan doa gure kantua itxuak, ez baikara ikusten dugu nola dagoen mundua, ados bazaude altxatu eskua. Etzatu hartu, zure bizitza gaur da, biarakian dan aldatuko da, etzatu hartu, urrutie gongo gara, biarakian dan aldatuko da, etzatu hartu, zure bizitza gaur da, biarakian dan aldatuko da, etzatu hartu, astu, astu, ama lurra. Kodiko norte zau, zuen mate dakatu, eta gripa leita, errua duten entako, denontan zabeza, etorkizun gorria dator, zabaltatu metua, guztiak porronka egiteko. Kodiko norte zau, zuen mate dakatu, eta gripa leita, errua duten entako, denontan zabeza, etorkizun gorria da tolta faltazun betua guztion borroka egiteko Jokerin paletako diko nortzen du ematera gato Etorkizun gorria da tolta Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos. Usted escucha Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. En este año que comienza, las amenazas y el acoso continúan en varias comunidades zapatistas por parte de autoridades oficiales y grupos paramilitares. Y es que las comunidades en resistencia representan un estorbo grande para los planes que impulsan los malos gobiernos para explotar los recursos naturales de Chiapas. Un ejemplo es el problema que representa para el gobierno la presencia de varias comunidades zapatistas en la zona de las cascadas de agua azul, donde se pretende construir un enorme y lucrativo complejo turístico. Se dice que el primer paso para este plan turístico será la construcción de una carretera en el tramo de San Cristóbal de las Casas a Palenque, lo que también significará el despojo y desalojo de las comunidades que encuentre a su paso. Entre las comunidades zapatistas que son consideradas estorbo para el proyecto y que ya enfrentan acoso y agresiones de autoridades y grupos paramilitares se encuentran Bolomajau, Nuevo Progreso, Agua Azul, Lindavista y San Miguel. Pero, ¿por qué las comunidades no quieren los proyectos turísticos? ¿Por qué hay esa oposición entre los indígenas? Veamos qué nos cuentan desde México. Las comunidades y ejidos que han llegado a este centro denunciando que la afectación que causaría en sus territorios argumentan que de estos proyectos ecoturísticos ellos ya tienen experiencia anterior de que se hace la construcción de las obras o de los edificios. Solo se les emplea de mano de obra barata, pero nunca en la administración de los recursos naturales. Otro asunto que también ellos denuncian es que durante la proyección de esta obra carretera nunca se les consultó. Y ese es un derecho que, bueno, las poblaciones indígenas en la zona tienen derecho y está contemplado, ¿no? Y en el 169 de la OIT, en distintos tratados y acuerdos de los cuales el gobierno mexicano es firmante, ¿no? En un lugar de la sierra, año del 94, San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Derribaron varios puentes acceso a ese lugar para evitar que pasara la defensa nacional. Tomaron como rehenes a un... Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiva.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Y también www.europazapatista.org. Esto es la peor porquería que he escuchado. Los 8 primeros tracks es la misma cosa. Es horrible, es horrible. Pero comercial a lo tonto, repetitivo, no, es ruido. No sé de dónde sacó los temas. De verdad, no es un disco que esa voz merezca. Vol sentir respostes a preguntes tontes. Ficar-me una etiqueta pa penjar-me a l'estant. Vas a buscar espais pa classificar-me. Vas a juzgar-me i a dir-me no saps on estàs. Vas a fer de tot menys escoltar-me. Vas a furgar, vas a vore d'on pots rascar. I així el passes la vida en plena forma, donant-li corda a la teua empanada mental. Yo te pongo la banda, yo te hago la publicidad, yo te consigo la gira, yo te hago que entre dentro de tu camerino las mejores minas. Pero lo demás lo tienes que poner vos. Vas a prometre-me l'èxit sempre, caramelos per a un mort de fam. Si després hi ha fallos, ai rebente, i em diràs qui manes el mercat. Vas a aconsellar-me anar en calma, a lo que vinga, paternalisme sofisticat. Com m'agradaria tindre un arma, quan vos escolte bla bla bla, presumint d'humilitat. Perdut en un món de listos, putos amos de la pista, fins on m'arriba la vista. No posem-me sofrit i parlar. Són paràsits del sistema que han creat. No donem la talla, no hi ha mans. Els vam regalar la vida. Ells sabran què fer de veritat. Tens el teu dret a la pataleta. Canvien les sigles, no la jaqueta. Que barata que els ha eixit la broma. Que t'han deixat la llibertat. Los que crean puestos de trabajo se llaman empresarios. Estoy totalmente a favor de la reforma laboral. Y yo hubiera ido más lejos. Vas a presumir del teu imperi, que has alçat tu soles amb les teues mans. No vas a resoldre'ns el misteri de la pasta que no has declarat. Vas a concedir-nos algun mèrit, per això has pagat com has pagat. Vas a perdonar-nos, o això espere, per no vindre 5 minuts abans. Ustedes creen, cuando tengo pisos por todo el mundo, que por una quina de mierda de 1000 euros, yo me voy a ensuciar. Vas a passejar-te amb suficiència, com els senyores de temps passats. Vas a regalar condescendència, canviant il·lusions per veritats. I és que tu tant de ciutat, jo tant del poble, jo tant lluny de la serenitat. Jo amb esta ansietat, tu inexpugnable, pensant en el teu electorat. Perdut en un món de listos, putos amos de la pista, fins on m'arriba la vista. No pot ser més optimista. Són paràsits del sistema que han creat. No donem la talla, no hi ha mans. Els vam regalar la vida. Ells sabran què fer de veritat. Tens el teu dret a la pataleta. Canvien les sigles, no la jaqueta. Que barata que els ha eixit la broma. Que t'han deixat la llibertat. Són paràsits del sistema que han creat. Són les arts. Els van regalar la vida. Queda clar. Tens el teu dret a la pataleta. Són les arts. Que t'han deixat la llibertat. Como una irola, mi amor llegó a tu vida. Como una irola. Es un desastre, punto vos. Efe. Es único, es un irrati librea. energía. Badakin, ospitale honetara etorri nintzenean, ez ninen uste denbora gutxiren buruan hiltzeko zorian egongo nintzenik. Ez ninen espero ezta ere, bertan berriro jaioko nintzenik. Nola pentsan ezakeen alakorik, eskuinezkuko, erdiko atzeko, lotaiu ezur baten austuraren berreziketa egiteko besterik ez banintzen etorri ona. Hiltzeko zorian egon eta berriro jaio. Eta bai, bibiak gertatu zaizkit hemen daramadan denboran. Ez dakit inoiz aterako naizen bertatik. Dakidan bakarra da, oraindik bizi naizela. Berriro ere jaio naizelako. Nik ez nuen ona etorri nahi. Denek zekiten hori. Medikuek, burkideek, zenideek, abokatuek. Denak jarri nituen jakinaren gainean. Denei esan nien nola gorroto ditudan ospitaleak. Orain, gertatua gertatuta aurreikuspen bat izan nuela esan niezaieke. Sumatzen nuela ospitaleratuz gero, nire bizitza arriskuan zegokeela. Edota banekiela desgraziaren atzetik gertatuko zitzaidala horma ustez aseptiko hauen atzean. Igarria niola etorkizunari prestatuta zidan patu utza. Ez nintzateke egia esaten ariko ordea. Ez nuen alako aurrekoizpenik izan. Ospitalekiko dudan arbuio jarrera betidanikoa baita, jaiotzaz gerostikoa. Horregatik, eta ez beste zergatik, ez nuen ona etorri nahi. Eta alde batera, hobe etorri izan ez banintz. Baina bestetik, etorri izan ez banintz, ez nukeen hirugarren aldiz jaiotzeko izan dudan aukera hau izango. Berriro jaiotzeak, erditzearen une mingarria jasanda ere, badu alde honik. Izan ere, berriro jaioz gero, bizitza zerotik hasteko aukera izaten dugu. Iraganeko akatsak eta ukalondoko sartzeak ez errepikatzeko aukera. Ospetsuek, prentza elkarrizketetako galdera erantzun arrunta izan ohi da. Berriro, jaioz gero, bizitza errepikatuko luketela esatea. Niri galdetuz gero, ez nuke gauza bera erantzungo. Beti egiten zait zaila, bigarren aukera izan, eta bizi izandakoa berriro errepikatzeko gogo hori agertzen duen jendea ulertzea. Berriro jaioz gero, zetarako bizi, jadanik bizi izandakoa. Ez alda hobe, beste bizi modu batzuk saiatzea? Egindako erruak errepikatu gabe, beste batzuk egiteko arriskua hartzea. Hartara, errepikatzea maite ez dudalako, edota ezinezkoa zaidalako, hirugarren ez jaio ondorengo bizitza berri honetan, orain artekoak ez errepikatzeko erabakia hartu dut. Ez errepikatzearena zentzu batean, nahitaezkoa ere bada, berriro jaio naizen arren, oraingoan ez naizelako amaren umetokitik jaio. Helduan naiz, eta beraz, horretara jarrita ere ezingo nituzke haurtzaroko, nerabezaroko eta gaztaroko egintzen bertsio hobetuak edo okertuak burutu. Helduarokoak errepikatu nahi izatekotan ere ezinezkoa litzaidake. Orain, ospitalean bainago. Kartzela ospitalean. Eta gurpila ulkiari lotuta. Eskuinezkuko, erdiko atzeko, lotaiu ezurraren austuraren berreziketarako ingresatu nindutenean, gutxi uste nuen, gurpila ulkiari lotuta, gerritik behera ezinduta geldituko nintzenik. Gutxiago uste nuen, duela bi hilabete iritsi nintzenean, bertan hil eta berriro jaioko nintzenik. Mikel Antza, ospitalekoak. Oso ondo, egin dugu porrusalda barri bat eta gure programa amaitzen ari da, baina gogoratu datorren astean, Domekan, Arrastiko Seiretan, hemen egongo gara, saio barri bategaz. Eta joan aurretik proposatu nahi dutzuet ariketatxo bat, Domeka arrastia da, ja gabez eginda eta dana, ba, zer aldugu egin eguna amaitzeko? Bueno, ba, nik proposatzen dizuet papela hartzeko, arkatze edo boligrafo hartzeko, eta aspaldiko partez marrazkitxo bat egiteko. Eta de hecho, hartzen baduzue marrazkitxoa eta argazkitxo bat atera edo eskaneatu eta gure bidaltzen badiguzue, asko sobeto, ilusinoa egingo dozku. Bidaltzen diguzuen on artean, gainera pentsatu dugu kamiseta bat oparituko dizuegula. Kamiseta bat edo okurritzen zaigun beste edo zer. Hasi ke etxazue aukera galdu eta bidali zuen marrazkitxoak guri. ortuondo.ga webelbideko edozein iruzkin batetan, edo bestela ortuondoirratia@gmail.com elbidera korreo bat bidalita. Ale ba, gero arte. Now I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. Bueno, bestaldetik da purbetargi izteko lango edabide instituzionalizatu eta soldatapekoei, guk ez deko gule txarrieka zerikusirik, BAPEBeko zerikusirik, ez Ortuondo gaztetxeak, ez Ortuondo irratiak. Osea, que itxiotxe zue, mezue bidalteari, ze dozku BAPEBe grazia ekeiken. Bale? Bueno, da hau izen da registroa zerrean esan beharrekoa, eta oin registroa laien lollipop, lollipop, lollipop, lollipop. Ba, esan behar dugune urrengo saio monografikoa ingo dugule, ba, purbet, kristiadotasunek paganismoari lapurtutako ba, mitoak edo ospakizunak, ospakizunen gainera ingo dugule, bale? Osea, que zizu egaldu urrengo monografikoa. Bueno, gu amaitu dugu aste honetako saioa, gu bagoaz, baina ontxe badatoz La Hora del Suizidokoak, eta hor dekozue ordu bete musikan ganean, eta kristo musikea gazor ordu polite pasetako. Eta betiko moduen, ba, besarkada bat sistema ustel honen kontra borrokatzen dozuen antzat, beste besarkada bat kartzelan zauzien guztioi, limon gogoan zaitugu, eta ama, maite zaitut!